yambola ikina kwa mikize iko kukuna ipa munu mwana mama kle ya mama ah. Ok jase pala vansione. Ok jase pala vansione. Tu yambola ikina kwa mikize iko kukuna ipa munu mwana tata kisoka tata ah. Kina, kina ngoma, kina, kina ngoma, kina, sino kina kwako.